สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในหัวข้อชีวิตพระเยซูตอนที่97นะครับเป็นพรอย่างที่3พรประการที่3หรือความสุขที่3นะครับก็คืออ่อนโยนโอนมรดกพระวจนะพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่5ข้อที่5นะครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าบุคคลผู้ใดที่มีใจอ่อนโยนผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดกโปรดฟังครั้งนะครับบุคคลผู้ใดมีใจอ่อนโยนผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดกบุคคลผู้ใดมีใจอ่อนโยนผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดกพี่น้องครับก่อนที่จะไปถึงเนื้อหาหลักในวันนี้นะครับผมขออนุญาตทบทวนพรนะครับประการที่1ประการที่2เพื่อที่จะเข้าสู่พรประการที่3ในเช้าวันนี้พรประการที่1นะครับก็คือบกพร่องครองแผ่นดินพระเจ้าพระเจ้านะครับได้บอกชัดเจนนะครับบุคคลผู้ใดที่มีความรู้สึกบกพร่องฝ่ายวิญญาณผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขานะครับนี่คือพรประการแรกครับเป็นพรประการแรกที่จะต้องต่อเนื่องไปสู่พรประการที่สองนะครับก็คือบุคคลผู้ใดที่โศกเศร้าผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้รับการทรงปลอบประโลมนี่คือโศกเศร้าเล้าโลมนะครับนี่คือเป็นพรประการที่สองเช้าวันนี้นะครับเราจะอยู่ในพรประการที่3ก็คืออ่อนโยนโอนมรดกครับอ่อนโยนโอนมรดกครับก็คือบุคคลผู้ใดที่มีใจอ่อนโยนผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดกคำว่าใจอ่อนโยนในที่นี้นะครับมีความหมายว่าสุภาพแต่เข้มแข็งภาษากรีกใช้คำว่า praes นะครับ praes สุภาพแต่เข้มแข็งนะครับและในขณะเดียวกันใจอ่อนโยนนี้ต้องยอมรับการสอนได้ด้วยนะครับหมายถึงว่าหัวอ่อนนะครับหัวอ่อนนะครับใจอ่อนหัวอ่อนครับมีความหมายสองประการนี้พี่น้องครับให้เรามาดูแต่ละความหมายนะครับว่าความหมายแรกก็คือสุภาพนะครับสุภาพนะครับสุภาพนี้ไม่ได้หมายความว่าหน่อมแนมนะครับสุภาพนี้ไม่ได้หมายความว่าอ่อนแอแต่สุภาพเนี่ยก็คือการที่มีจิตใจอ่อนโยนอ่อนสุภาพนะครับอ่อนน้อมครับจิตใจอ่อนโยนอ่อนสุภาพและอ่อนน้อมทำให้ผมนึกถึงเพลงเพลงหนึ่งนะครับในภาษาอังกฤษใช้คำว่า I would be true แปลเป็นภาษาไทยว่าฉันจะซื่อนะครับเป็นเพลงที่หลายๆโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนคริสเตียนนะครับก็รับไปเป็นเพลงประจำโรงเรียนครับเพลงนี้มีเนื้อความอย่างนี้นะครับว่าฉันจะซื่อเพราะคนเชื่อถือไว้ใจฉันนะครับนี่ครับมาอย่างนี้แล้วก็มีประโยคที่ผมชอบก็คือว่าฉันจะแข็งแรงเพราะต้องเข้มแข็งและอดทนฉันกล้าผจญเพราะมีสิ่งจำต้องสู้พี่น้องครับคนที่สุภาพนะครับไม่ได้หมายความว่าเขาอ่อนแอแต่เขาเข้มแข็งครับเขาอดทนครับเขาแข็งแรงนะครับและเขากล้าผจญเมื่อเขามีสิ่งจำเป็นที่เขาจะต้องลุกขึ้นมาและต่อสู้นะครับนี่คือคุณลักษณะของคนที่ใจอ่อนโยนใจอ่อนสุภาพนะครับใจอ่อนสุภาพอย่าลืมนะครับพี่น้องครับไม่ใช่เป็นการอ่อนแอไม่ใช่เป็นการหน่อมแนมครับแต่ใจอ่อนสุภาพหมายถึงการสุภาพนะครับใจอ่อนโยนและอ่อนน้อมที่แสดงออกมาพี่น้องครับคนที่มีใจอ่อนนะครับต้องหัวอ่อนนี่คือประการที่สองของความหมายคำว่าใจอ่อนโยนก็คือว่าเขานั้นจะต้องเป็นคนที่ยอมรับคำสอนครับหมายความว่าเขาต้องพร้อมที่จะรับการฝึกนะครับการฝึกเพื่อที่จะให้ไปถึงเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่ผู้ฝึกสอนได้จัดให้เขาผู้ฝึกสอนในที่นี้หมายถึงองค์พระเยซูเจ้าครับองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพระเยซูกำลังเรียกร้องให้สาวกของพระองค์นั้นครับไม่เพียงแต่เขาจะต้องมีจิตใจบกพร่องนะครับมีความรู้สึกบกพร่องฝ่ายวิญญาณซึ่งจะนำเขามานะครับให้เขาได้รับความรอดให้เขาได้บังเกิดใหม่ประการต่อไปก็คือเขาจะต้องมีจิตใจที่เศร้าโศกเสียใจในความบาปที่เขาทำอยู่นะครับเพื่อที่เขาจะได้รับการเล้าโลมเพื่อที่รับการโอบกอดจากพระเจ้าเพื่อที่พระเจ้าจะมาอยู่ข้างๆเขานะครับและก็ช่วยเหลือเขาแต่เขายังจะต้องมีจิตใจที่อ่อนโยนและพร้อมที่จะรับคำสอนภาษาอังกฤษเรียกว่าคือ teachable นะครับคือสามารถที่จะรับคำสอนและสามารถที่จะสอนต่อได้ด้วย นี่คือสาวกของพระเยซูครับแต่ก่อนหน้านั้นเขาต้องรับการฝึกครับ สาวกของพระเยซูมาถามพระเยซูว่าพระเยซูนอนที่ไหนพักที่ไหนพระเยซูบอกมาเถิดมาดูเถิดนั่นหมายความว่ามันจะต้อง pay the price นะครับก็คือจ่ายราคาในการติดตามพระเยซูครับไม่มีอะไรที่เป็นของฟรีครับ nothing is free นะครับเช่นเดียวกันครับเมื่อเราได้รับพระคุณของพระเจ้าแล้วครับพระคุณเนี่ยนะครับเป็น the only one thing that is free หมายความว่าจะเป็นอย่างเดียวครับที่เป็นของฟรีนะครับเป็นของที่ได้รับเปล่าๆโดยไม่เสียอะไรเลยแต่หลังจากนั้นแล้วครับเราจะต้องใช้ศักยภาพใช้สิ่งที่พระเจ้าประทานให้ใช้บุคลิกภาพแห่งความเป็นมนุษย์ใหม่นะครับเป็นคนใหม่ที่บังเกิดใหม่แล้วนี่ครับเข้าไปรับพระพรตามพระสัญญาพี่น้องครับพระคุณกับพระพรต่างกันตรงนี้นะครับพระคุณนี้คือสิ่งที่เราได้รับมาเปล่าๆยังไม่สมควรแต่เราได้นะครับยังไม่สมควร not deserve นะครับแต่เราได้นะครับนี่คือพระคุณให้เปล่าๆครับโดยพระกรุณาของพระเจ้าแต่พระพรครับเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นโดยมีเงื่อนไขครับก็คือเงื่อนไขตามพระสัญญาของพระเจ้าในแต่ละอย่างแต่ละอย่างเงื่อนไขในข้อนี้นะครับก็คือจิตใจที่อ่อนโยนครับจิตใจที่อ่อนโยนเขาจะได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดกนี่คือพระพรครับนี่คือความสุขครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาดูถึงประการที่2นะครับประการที่2ของบุคลิกภาพในพระพรอย่างที่3ตรงนี้นะครับก็คือต้องยอมรับการฝึกการสอนได้นะครับพระเยซูต้องการคนที่ติดตามพระองค์หรือสาวกของพระองค์ที่สามารถอยู่ภายใต้การทรงนำของพระองค์การนำของพระองค์และการควบคุมดูแลของพระองค์คนคนนั้นนะครับต้องเป็นคนงานที่เข้มแข็งนะครับอดทนอ่อนสุภาพครับและมีจิตวิญญาณที่สุภาพอ่อนโยนอ่อนน้อมนะครับและตรงนี้นะครับเป็นที่มาของพระธรรมยากอบนะครับยากอบซึ่งเป็นน้องของพระเยซูได้เขียนเรื่องราวของการเป็นสาวกในขณะที่ว่าพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าจงฟังเถิดพระเจ้าได้ทรงเลือกคนยากจนในโลกนี้ให้เป็นคนมั่งมีในความเชื่อและให้เป็นผู้รับมรดกแผ่นดินซึ่งพระองค์ทรงสัญญาไว้แก่ผู้ที่รักพระองค์ไม่ใช่หรือพี่น้องครับคนยากจนในโลกนี้นะครับพระเจ้าเลือกเขาให้เป็นคนมั่งมีในความเชื่อเมื่อเขาเป็นคนมั่งมีในความเชื่อแล้วนะครับเขาได้รับการสอนและรับการฝึกนะครับจิตใจมีความอ่อนสุภาพนะครับแต่เข้มแข็งนะครับเขาจะได้รับมรดกแผ่นดินโลกที่พระเจ้าสัญญาไว้เพราะฉะนั้นเราก็มาดูต่อไปครับว่ามรดกแผ่นดินโลกนี้คืออะไรนะครับมรดกแผ่นดินโลกนี้ก็คือการครอบครองนะครับแผ่นดินโลกเมื่อครั้งปฐมกาลครับกลับไปเมื่อครั้งปฐมกาลนั้นเมื่อพระเจ้าสร้างอาดัมเอวานะครับพระเจ้าได้ให้อาดัมนั้นเป็นผู้ที่ครอบครองนะครับพระเจ้าประทานโลกทั้งใบครับเป็นมรดกให้อาดัมครอบครองและมีอำนาจเหนือสิ่งเหล่านี้แต่เนื่องจากอาดัมนั้นได้ทำบาปครับสิทธิการครอบครองก็ลดลงครับและเสียสิทธิ์ไปให้มารซาตานมารซาตานนั้นได้รับสิทธิ์ตรงนี้แทนครับมันเข้ามาครอบครองโลกนี้แทนอาดัมและเอวาโลกนี้จึงเต็มไปด้วยความมืดความบาปและสิ่งชั่วร้ายมากมายครับแต่เมื่อถึงคนคนหนึ่งครับพระคัมภีร์พูดถึงอับราฮัมครับที่เขาได้รับมรดกนะครับตามพระสัญญานั่นคือมรดกโลกนี้นะครับเรามาดูนะครับในโรมบทที่4ข้อ13นะครับเพราะพระสัญญาที่ประทานแก่อับราฮัมว่าจะได้ทั้งพิภพเป็นมรดกไม่ได้ได้มาด้วยธรรมบัญญัติแต่ได้มาด้วยความเชื่อพระเจ้าได้ทรงให้พระสัญญาผ่านอับราฮัมครับสายพันธุ์อิสราเอลและมรดกนั้นก็คือความเชื่อนั่นเองความเชื่อเป็นมรดกที่สืบทอดมาจากอับราฮัมทําให้เราทั้งหลายได้ครอบครองแผ่นดินโลกนี้พี่น้องครับในกาลาเทียบทที่3ข้อ14นะครับเพื่อพระพรจากอับราฮัมจะได้มาถึงคนต่างชาติเพราะพระเยซูคริสต์เพื่อเราจะได้รับพระวิญญาณตามพระสัญญาโดยความเชื่อโรมบทที่4ข้อ14ครับถ้าเขาเหล่านั้นที่ถือธรรมบัญญัติจะเป็นทายาทความเชื่อก็ไม่มีประโยชน์เพราะธรรมบัญญัติเป็นเหตุให้มีการลงพระอาญาด้วยเหตุนี้เองการได้รับมรดกจึงขึ้นอยู่กับความเชื่อเพื่อจะได้เป็นไปตามพระคุณพี่น้องครับผมได้อธิบายไปแล้วนะครับว่าพระคุณนั้นได้มาเปล่าๆครับความเชื่อนั้นเป็นพระคุณที่พระเจ้าให้กับเราให้กับอับราฮัมเพราะฉะนั้นมรดกนี้เป็นมรดกที่เราได้รับจากพระเจ้าโดยพันธสัญญาผ่านทางพระเยซูเพราะเหตุที่ว่าเราไม่สมบูรณ์ครับ แต่พระเยซูคริสต์มารับเอาความไม่สมบูรณ์ทั้งหมดไว้ที่ไม้กางเขนแล้วนะครับและพระเยซูได้คืนสิทธิอำนาจที่จะครอบครองมรดกแผ่นดินโลกนี้ให้กับพวกเรานะครับซึ่งเป็นคนที่ไว้วางใจพระเยซูด้วยเหตุนี้เราทุกคนที่เชื่อในพระเยซูจึงมีสิทธิอำนาจนะครับในโลกนี้นะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ครอบครองแผ่นดินโลกนี้ซึ่งเป็นมรดกทางความเชื่อแผ่นดินโลกนี้นะครับไม่เป็นทรัพย์สมบัติครับแต่แผ่นดินโลกนี้ก็คือคนนั่นเองนะครับพี่น้องครับใครที่มีใจอ่อนโยนนะครับเขาจะได้ใจคนอื่นใครที่มีใจสุภาพนะครับเขาจะได้รับใจคนอื่นเขาจะได้ใจคนอื่นใครที่ยอมรับการสอนเขาจะมีความสามารถเหนือคนอื่นเพราะฉะนั้นนี่คือการอวยพรจากพระเจ้าครับในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการงานหน้าที่นะครับความชีวิตส่วนตัวครอบครัวการเงินสุขภาพต่างๆนะครับเมื่อเราเชื่อนะครับเราจะได้รับการอวยพรที่มาจากพระเจ้าเพราะฉะนั้นมรดกนั้นจึงเป็นเหตุที่ทำให้เราได้พรให้คนอื่นได้พรนะครับขอพระเจ้าเมตตาเราต้องประกาศข่าวดีนี้ออกไปนะครับว่าใครก็ตามนะครับที่เข้ามาอยู่ในครอบครัวของพระเจ้าเขาจะได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดกนะครับผู้นั้นจะมีใจอ่อนโยนอ่อนสุภาพนะครับเข้มแข็งอดทนและยอมรับการสอนขอพระเจ้าช่วยและอวยพรพี่น้องทุกท่านในเช้าวันนี้อาเมน